Tâsi'an diyor. Dokuzuncusu el-ihtilatu fi emâkenel amel ve te'lim. Tamam. Yeşgıl anil intâj ve tahsil diyor. İş yerlerinde diyor, ihtilat veyahut da o eğitim alanlarında, yani eğitim ve öğretim alanlarında diyor, kız çocukları ve erkek çocukları birbirleriyle devamlı şey yaptıkları için diyor, burada iş yerlerinde de %100 iş çıkaramıyorlar. Tamam mı? Okul esnasında da. Çünkü bu kız o çocuğa aşık olduysa ve aynı sınıfta da oturuyorsa devamlı aklı onunla muallak olacak. Diyelim ki %80 puan getirecekse belki o an için %50 bile getiremez. Niçin? Çünkü artık o kızın kalbi o çocukla, o çocuğun kalbi de o kızla muallak oldu. İster iş alanlarında olsun, ister eğitim ve öğretim alanlarında olsun. Ve böylece iş alanlarında ise günde mesela %90 patronuna iş vermesi gerekiyorsa 50'ye inecek. Eğitim alanında da gene o şekilde. %90 puan getirmesi gerekiyorsa eğer bu şeyler olmazsa %40, %50 getirebiliyor. Bazılar da diyorlar ki efendim doğru değil. Nice kızlar ve nice gençler %100 getiriyorlar. Doğrudur. Bu Kennedy'nin Amerikan Cumhurbaşkanı söylediği gibi diyor. Tamam mı? Evet olabilir. 7 kişiden bir tane sağlam çıktı. 7 kadından bir tane sağlam, 7 erkekten bir tane sağlam çıktı. Neden yani 7'de buna... 6 çıkmasın hocam? Efendim? 7'de 6 neden çıkmasın? 7'den? 7'de 6. Neden çıkmasın yani? Çıkabilir. Nasıl çıkabilir? İşte bu tür şeylere engel koysalar. Ve dikkat ediyorsanız burada birçok Amerikalı yazar Suudi Arabistan'daki yani bu eğitim ve öğretim sahasında ayrı kalmalarını hep takdir ediyorlar. Yani geçen George Bush döneminde yine bir yazar kadın çıktı. Diyor ki mesela ve dikkat ediyorsanız Suudi Arabistan'da genelde kızlar yani gerçekten yüksek puanla şey yapıyorlar. 99, 90, 100 falan filan ve doğru dürüst de çalışmıyorlar. Diyeceksin ki peki yani okulun dışında bu tür şeyler irtibat kurmuyorlar mı? Kuruyorlardır tabii. Ama yine de bu iki cinsi birbirinden ayırdığın zaman her şeyden önce ırz ve namus yönden bunlar birbirini korumuş olursun. Tamam mı? Öbür tarafta mesela tehlike %80 ise %20'ye inecek. Hani alimler dedikleri mesela yani hani bazı cemaatler diyorlar ehveni şer diyorlar ya. Şerrin en ehveni. Evet. El-Aşir diyor ki yuaddi l-ihtilat fi emâken l-amel ve t-te'lim ile irtifa' nisbeti t-talâk fil-müştemâ. 10'uncusu diyor ihtilat diyor eğitim ve öğretim alanlarında veyahut da iş alanlarında diyor diyor boşanmanın nispeti de ne oluyor? Çoğalıyor. Ve diyor ki vel-uzuf an-zavâc. Ve bu iki cins devamlı birbirleriyle karışık olup birbirlerini şey yaptıkları zaman zaten birbirlerinden mutman oluyor. Kıza diyorsun ki kızım evlendirelim baba anne daha erken diyor. Niçin? Daha bu genç yaşta seveceği çok genç var. Oğlan çocuk da öyle. 20 yaşına geliyor evlenmiyor. 25 yaşına geliyor evlenmiyor. Üniversiteyi bitiriyor, doktorayı yapıyor, ne yapıyor ve genel. Niçin? Çünkü zaten kaç tane sevdiği kız var. Şehvetini orada tatmin ediyor. Kız da kaç tane sevdiği erkek veyahut da genç oğlan var. Orada şehvetini tatmin ediyor. Ve bu şekilde %90 gençlerimiz evli olması gerekirken %20'ye iniyor. Öyle değil mi? Ve dikkat ediyorsanız geçmişte genelde kız baliga olur olmaz 15 yaş mesela 12 yaş 14 yaş 16 yaşında hemen baliga olduğu an hemen uçuyor gidiyor. Ve erkeklerin de bu şekilde. Özellikle köylerde. Ama sonradan işte bir nizam efendim yok işte askerliğini yapmadan kız vermiyoruz gibisi. Ama genelde özellikle kabilelere ve aşiretlere bağlı olan insanlar hem genç erkekler hem de genç kızlar çok erken evleniyorlar. Ama bu ihtilatlı toplumlarda maalesef şiddet gittikçe evlilik ne yapılıyor? Gecikiyor. Niçin? Ve hepsi de birbirlerinin şehvetlerini tatmin ediyorlar yani. Oğlan genç kızla, genç kız genç oğlanla. Ve bazen de iş yerlerinde kadın evli olmasına rağmen kocasından daha çok hoşlandığı bir erkek varsa o dairede, bakıyorsun ki onunla irtibat kuruyor. Onunla zina yapmasa da en azından dil zinası yapıyor. Bundan önceki zikrettiğimiz hadisler Aleyhisselam diyor ya, dilin zinası dilin konuşmasıdır. Kulağın zinası kulağın dinlemesidir. Gözün zinası gözün bakışıdır. Elin zinası tutuşudur. Ayak zinası işte gidiş gelişidir. Bütün bunlar hepsi nedir? Bütün bunlar hepsi zinadır. Yani rejimi gerektiren zina değildir. Fiili zina değildir. Ama bütün bunlar fiili zinaya sebeplerdir. Veyahut da vesilelerdir. Öyle değil mi? El-Hadi Aşar diyor. Ha yok şunu diyor ki fakat belagat nisbet talak fi Amerika fi am 1970 55%. Bu karışık yani Amerika toplumunda diyor. 1970'te diyor talakın nisbeti %55'e kadar çıktı. Ya bu şeylerden dolayı işte bu ihtilattan dolayı. Tamam mı? El-Hadi Aşar diyor ki